az lesz a kikötő. De a hajómat ugyanígy jelzem a bal oldalt és a jobb oldalt. Na és akkor még egy gyors, rövid információ hajózásra kapcsolatban, mert csak azért is, hogy ha valaki felszabadul a nyáron, mondjuk egy vitorlásra, hogy mindenért és mindenkiért a kapitány felel, a hajó kapitánya felel, tehát ő az, akit elővesznek bármivel kapcsolatban, akár hogyha a kikötőrendet valaki megbontja, akár hogyha a hajón történik valami menet közben. Hát így van, beérkezik egy hajó a kikötőbe, most már tengeri kikötőkben ott mindenhol jellemző, hogy csak motorral lehet közlekedni, ez a biztonságot szolgálja, tehát vitorlában ne szerencsétlenkedjen ott senki, főleg, hogyha motoros hajók is közlekednek itt. Balatonon is, például Balatonföldváron ez már így van. Ha beérkezik egy túrahajó bármelyik balatoni kikötőbe, az az első, hogy a hajólevéllel szépen jelentkezik a kikötőrnél, hogy ő megérkezett és szeretne egy kikötőhelyet itt magának. A hajón tartózkodó emberekért abszolút vállalja a felelősséget, tehát hogyha ők megsértik a kikötőrendet, amit mondjuk minden kikötőbe kifüggesztve meg lehet találni, akkor egyetlen egy ember fognak elővenni, mert az idiótát most minek piszkálni, hogyha megvan a felelős a dolognak. Én még mindenképpen itt a végén azért elmondanám, hogy nagyon hasznos útmutatók a Deák István Balaton hajózási kézikönyve. Ezt forgattam itt a kezembe, minden benne van a Balatonra, ez egy Balaton pilót tulajdonképpen, a térképektől a kikötőkig, a hajózási rendig mindent meg lehet bele tudni. Kereskedelembe ez se kapható, illetve úgy kapható, hogy vitorlásboltokban, vitorlásszövetségnél utolérhető a kiadvány. Ha valaki bármibe bizonytalan, hogy a Balatonon mit és hogyan kell csinálni, ebből a könyvből mindent megtudhat, a Deák István Balaton pilótja. Na hát akkor ez volt a mai napi, a 30-ai szerdán lévő Hátszélmagazin, amelynek a latin zene volt, aki mondjuk így az aláfestője, bár túl sokat nem engedtünk a zenének, túl sok volt az információ, ezért aztán Rob csak könyökölt, néha pofákat vágott, de ezt én nem láttátok, csak nekem kell ebben napi nap szembesülnöm, de mindegy. Könyökölt nem is láttam, csak a pofákat. Na hát ez az. Mindegy. Eltelt az időnk, 20 óra 5 perc van, 5 percet loptunk el a hitremény zsűrülettől, de remélem, hogy a srácok nem haragszanak meg érte, de ha igen, akkor meg nem fogok etetni. Nem veszem le róla a szájgosat, és nem etetek. Na, hát akkor ez voltunk, mi jövő szerdán újra találkozunk, akkor, ha minden igaz, akkor átcsapunk a tengeri kikötőkbe, illetve a tengeri vitorlázásra, egy kicsit azt is körbenézzük, hiszen rövidesen itt a nyár, vagy valami. Itt van? Itt áll, persze. Hát te most mondtad, hogy jövő héten megint szar idő lesz. Jó, de nem annyira. Meg Adrián, meg különben is. Meg globális felmelegedés, érted? Éljen a mediterrán. Bönnör itt a okos műsor diplomásoknak. Imre Miklós műsora. Minden csütörtökön éjféltől. A hargatsz, nyersz. Ki az? Reklám. Folytatódik az STFM és a Pannon GSM közös rádiós quiz show-ja. A legszerencsésebbek még 3 héten át küzdenek a fődíjért. Egy színes kijelzős Nokia 9210-es kommunikátorért és egy horvátországi nyaralásért, valamint a további díjakért. DVD lejátszó, mini hifi, Discman, prágai hétvége és szlovák síút. Most kiderül, a tudás fáj-e? Fájharcba te is! A kérdés, melyik volt Thomas Mann első regénye? Válaszodat SMS-ben csütörtök délig várjuk a 0620 998 6986-os telefonszámra. Sorsolás után a legszerencsésebbek péntek este 3.48-kor mérik összetudásukat a döntőbe kerülésért. A tudás fáj-e? Az STFM és a Pannon GSM közös rádiós quiz show-ja. Viszlát, reklám! Viszlát! STFM 98.6. Semmi extra. Zephyr in the sky at night, I wonder, do my tears of morning sing beneath the sun? She's got herself a universe gone quickly, for the call of thunder threatens this way. clear. Párizsi Mikivel, akik már hónapok óta itt vannak, és azt hiszem, hogy lassan-lassan be lehet hozzánk írni az 1 millió balesetmentes kilométert, Robi. Ez mert Pávó behúzta a második Jokert, és Chatman pedig bemondta az unalmas. De se baj, kedves hallgatók, ugyanis a stúdióban nem más foglal helyet, mint az új Chat Lady. Chat Lady, aki magányos, és Rob már megpróbált rámenni, úgyhogy nagyon-nagyon tessék sietni, fiúk, és azok a lányok is, akik elhivatottságot érezzenek arra, hogy egy szenvedő szívet megmentsenek. A 0639-986-986-os SMS számra várja a jelentkezőket, és szívesen válaszol nekik. És azok, akik voltak olyan bátrak, hogy felhívják a 240-33-85-et eddig, most se tegyék másképpen, mert várjuk a hívást. Várjuk a hívást, és várjuk a választ. Hallgassuk meg ezt az első fecskét, ezt az úgymond telefonálót. Halló! Köszönöm szépen, hogy telefonáltál, Istené, megadod a bunkomágnes, bekapcsol. Egyébként azok, akik nem akarnak választ kapni az e-mailjeikre, nyugodtan írjanak az estefemkukac.estefem.hu-ra, hiszen ezt ma én kezelem, magam Párizsi Miki vagyok, itt egy másik állat, halló? Sliplot. Ugyanaz az állat volt, vagy pedig ugyanannak az állatnak az ikertestvére, akik egy ilyen koincidencia érzés révén a föld két különböző pontjára egyszerre érezték azt, hogy bebunkuljanak és fölhívják a 240-33-85-öt. Halló? Sikrat. Hármas ikrek, mondom én. Na hát akkor indítsuk szerintem útnak a szeretett földlevegő rakétáit. Jöjjön az ominózus. Jöjjön az ominózus szerzemény, amire én mindig azt gondoltam, hogy egy szárd névdal és egy Adriano Celentano énekli, de ez lehet, hogy nem igaz, mert ez Christi, nem így van. Vagy Christian Vieri és az olasz füttyögő fiúzenekar. 243385 és nem sokára megpróbáljuk felhívni Herendi Gábort, az első filmes sztárt. Una festa sui prati, una bella compagnia, panini, vino, un sacco di risate, e luminosi sguardi di ragazze innamorate. Ma che bella giornata! Siamo tutti buoni amici, ma chi lo sa perché domani questo può finire. Vorrei sapere perché domani ci dobbiamo odiare. Incomincia la gara, la battaglia del denaro. Non c'è più tempo né per ridere, per amare. Chi vuol vincere deve saper lottare. Allora amico, un colpo a te e tu ridai due colpi a me e io ridò tre colpi a te, finché c'è forza per colpire, fino a che un'altra festa c'è. Nuova festa sui prati, nuova bella compagnia, panini, vino, un sacco di risate, e luminosi sguardi di ragazze innamorate. No, non deve finire questa bella passeggiata, deve durare una intera vita. Se c'è una gara è solo quella dell'amor. Allora do una mano a te e tu la dai due volte a me, ed io la do tre volte a te, finché c'è forza per amare, fino a che un'altra festa c'è. Mert a vonal végén Herendi Gábor, a Valami Amerika rendezője, egy pár perccel a díszbemutató előtt. Szia Gábor! Sziasztok! Na Gábor, milyen ott? Hát izgulsz? Én lelki állapotomat kérdezem, hogy persze, a tömegét. Azt kérdezzük. Én borzasztom. Tömeg van? Be vagyok tojva, nagyon nagy a tömeg. Komolyan? Szerintem botrány lesz, mert nem tudunk ennyi embert leültetni. Vannak blitzelők is? Hát nem tudom, úgy nézem. És be de fogod engedni őket? Valahogy meg, mi? A lépcsőn is ülhetnek. Őrület. Figyelj! Mindenkit szeretettel fogadunk, aki kíváncsi erre a fantasztikus filmre. A hallgatóknak elárulom, hogy én már láttam a Gábornak a nyersvágott változatát a Valami Amerikából, és az olyan volt, hogy utána felállva tapsolta meg őt a közönség, mert egy olyan nagyszerű film. Ez jobb lesz, mint a miniszter félrelép? Te mit gondolsz? Hát én nagyon bízom benne. Én csajok én... jobbak benne, Gábor. Tehát... hát szeretném is, hogyha ha jobb lenne. Jobban a fiataloknak szól, azt gondolom, tele baromi jó zenével, nagyon látványosak a képek, nagyon jók a színészek, egy pörgős mai sztori, mindenki szerethető benne, és erre nagyon vágynak ma. Figyelj, és hány kópiával fog indulni, Gábor? Rengeteggel, nem tudom, olyan a hallgatók mennyire értenek ez a dolgokhoz, de 25 kópiával indul, ami baromi nagy szám, a legkomolyabb amerikai filmek indulnak ennyi kópiával. Hát sokkal kevesebben, amennyire én tudom. Hát igen, úgyhogy minden multiplex moziba látható lesz, ez azért mondom, mert ez az első magyar film, amely DTS Surround szisztémába lett készítve, úgyhogy ezért is büszke vagyok rá, azért baromi jó hangminőséggel. Sokat hallottatok már valószínűleg a Herendi Gáborról, a Porciról, és bizonyára tudhatjátok róla azt is, hogy ő igazából egy sikeres reklámfilmrendező, tehát aki első filmesként, ugye mert ez az első játékfilm. Igen, így van. Aki első filmesként 25 kópiát ér el, az szerintem egy igazán nagy-nagy májer. Az isteni. Na, nagyon-nagyon örülök, Gábor, és teljes szívemből azt hiszem, hogy mindenkinek, aki látta annak idején azt a filmet, meg aki ezután megnézi, tényleg nagyon nagy sikert kívánunk neked, mert egyrészt egy szeretetre méltó csávó vagy, másrészt nincs benne pénzügyi érdekem, ezért aztán tényleg őszintén tudom neked mondani azt, hogy tényleg sok sikert. Jó, nagyon szépen köszönöm neked is, meg mindenkinek, aki hallgatja. Hogyha esetleg annyira még méltatnál minket, hogy küldenél holnap nekünk sonkás tormatekercset az utána következő fogadásról, akkor az a tényleg végképp lenne. De az a legtermészetesebb. Jó van. Szerintem. De akkor a sajtos pogácsát is, jó? Jó, meg valami piát. Hát meg valami, jó? Jó. Na jó van, valami Amerika, hajrá! És okay. Köszönjük szépen, és sok sikert! Köszi. Szia! Köszi, sziasztok! Egyébként ez tényleg egy olyan film, amikor az ember azt mondja, hogy én nagyon-nagyon rossz kedvemben néztem meg a nyersvágott változatot, és amikor fölálltam a utána, vagy amikor megnéztem, akkor komolyan mondom, hogy boldoggá tett, mert egy olyan jó komédia, egy olyan kedves dolog, és annyira szeretett jön át belőle. Már kíváncsi vetette. Komolyan, mindenkinek tudom ajánlani, hogy nézze meg ezt a filmet, mert valószínűleg, ha csak fele annyira lesz jókedvű tőlem, mint amennyire én voltam annak idején, akkor már megérte. És különösen nagy öröm ez, hogy ez pont a Gábor hozta létre, mert ő meg egy olyan ember. Szóval így... Szóval akkor mondhatjuk, hogy 1974-ben a Fészekben az Abódi Bélával így beszéltük, hogy ez a Porci, ez egy jó fej csávó. Gyógyszert alkotott. Jó fej csávó, hajrá. És megérkeztek a kettes stúdió állandó vendégei, így élükön Olivérrel, aki egy régebbi Friderikus showban tűnt fel, mint tapsember, de azóta hozzánk szegődött. Ebből is látszik, hogy a Hitremény zsűlöletnek a mind a presztízse, mint a nézőközönség és a hallgatóság, és valószínűleg lineárisan nő, és egyre népszerűbb lesz. Úgyhogy valami Amerika, és ez pedig nem tudom, ki lesz most akkor, vagy mi lesz, mondjuk, hogy csináljunk, vagy zenéljünk, vagy valami? Hát szerintem zenéljünk kicsit. Zenéljünk a boldogság jegyében. Nem hiszem. A négyesikreket most nem hallgatjuk meg. Telefonáljon az, aki jó fej, egyik kritérium. Telefonáljon az, aki csaj, a második kritérium. Telefonáljon az a 240-33-85-re, aki szépeket akar mondani erről a világról, azon az estén, amikor teli hold, vagy majdnem teli hold van, és a farkasok is üvöltenek, hogy... telefonáljon az, aki el akar nekem adni egy viszonylag nagyméretű lakást elég olcsón, mert ma megint visszamondtam egyet, és ezzel most már tényleg komolyan mondom, 20x50 ide, vagy 20x50 oda, de tele van a tököm. Ez most már a Hot Stuff, Donna Summer, a Boldogság, az STFM 98.6-on. Gotta have some hot stuff. pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you buy the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind the reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the colors that are painted pony on the spinning wheel ride. Folytatódik az STFM és a Pannon GSM közös rádiós kvízsója. A legszerencsésebbek még 3 héten át küzdenek a fődíjért. Egy színes kijelzős Nokia 9210-es kommunikátorért és egy horvátországi nyaralásért, valamint a további díjakért. DVD lejátszó, mini hifi, Discman, prágai hétvége és szlovák síút. Most kiderül, a tudás fáj-e? Fájharcba te is! A kérdés, melyik volt Thomas Mann első regénye? Válaszodat SMS-ben csütörtök délig várjuk a 0620-998-6986-os telefonszámra. Sorsolás után a legszerencsésebbek péntek este 3:48-kor mérik összetudásukat a döntőbe kerülésért. A tudás fáj-e? Az STFM és a Pannon GSM közös rádiós kvízsója. Viszlát, reklám! Viszlát! King Wesley! Soha nem sugárzott zenék és sztorik! Lord Georgi Troyer! Punk, OSK és Hardcore! Sir Andy Boyler! Polaristák, házfoglaló, demo, vegán, szurkemanzino, vágod? És Fraser, aki fizikus, minden szerdán a himnusz után. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Szavamban előcsem, ez itt még mindig a Nyit Remény Zsűlölet, az Estefem 98.6, a telefonszámon 243385, ahol magam Párizsi Miki egyedül fonnyadók is juharfaként várom a hívásotokat. Az én Robi barátommal együtt, aki alkalmasint bele-bele ugatgatna a zenélgetés mellett. Pávó Miki hiányában, akit azért remélünk, hogy még egyszer üdvözölhetünk itt ma este a stúdióban, de a bokros teendője munka, derékhada, porszívó értékesítés, olyan nehéz, rögös útja szólított el a ma esti műsorszolgáltatás, hogy is mondjam ezt, a franc tudja miértől, és a mai nap nagy nyeresége, hogy egy csúnya szőrös Chatman helyett egy gyönyörű opálszőke Chat Lady várja a hívásaitokat 0639986986-os vonalon, de ez természetesen Chatty, neked üzenem, tudom, hogy hallgatod, tudom, hogy beírsz, csak azért akarom neked elmondani, Cseti, öreg csont, hogy ez nem tart örökké, és visszavárunk téged ide. Sajnálatos módon veled kezdtük el, tehát veled kell sajnálatos módon végigcsinálnunk. Telefonszámunk 243385, és úgy látszik, kapás van rajta, parancsolj. Hát kapás, az van. Ugye nem teszed le? Nem. Na, jó fej leszel, megígéred? Persze. Csinálunk egy Jágervitéz próbát? Mondjad azt, hogy köszönjük, Jági, hogy levetted a gondot. Micsoda? Köszönjük, Jági, hogy levetted a gondot. Köszönjük, Jági, hogy levetted a gondot. Jó van, nem te vagy a Jager Vitéz Péter. Akkor, várjál, bőrcseki van rajtad, és nem viselsz alatta semmit? Nincs rajtam bőrcseki. Jó, akkor nem te vagy az Ametka. Mondjad tovább. Megnyilvánulhatsz. Megnyilvánulok. Parancsolj. Ihletett csendben várjuk a szavaidat. Nem is tudom, hol kezdjem. 8 éves voltál. Hát az voltam. Mit szeretnél mondani? Problémád van? Most nincs. Csaj vagy? Nem. Mit szeretnél? Mibe állhatunk rendelkezésedre? Tudod, ez a rádió, ez a hullámsáv itt. Most ez a hallgatókér van, öreg. Van Slipknotatok. Mi? Slipknot. Slipknot? Az mi? Nem, tudod. Nem, de én itt beszélni vagyok, nem tudni. Mondjad, hát, mi az? Akkor is az ciki, az egy együttes. Az olyan ciki, mint hogy ha azt mondanám, hogy a Boniemet nem ismerem? Hát, ja. Akkor ciki vagyok. Te ismered, Rob? Nem. De akkor te is ciki én vagy, Rob. Ciki vagyok. Én pedig a Rob ciki most pénteken a Ventúrában fog játszani, és nem lesz ez a Slip miatt tosz, ez... A repertoárba beemeljük. Nem lesz, hát mit játszik? El tudnál énekelni egy híres slágert, vagy valamit? Hát most éppen nem. De miért? Nem vagy abban az éneklős kedvedben? Hát nem. Ez inkább ilyen belassulós, bepunnyados, gondolkodós zene vagy? Nem, ez HC. HC? Az hardcore, ugye a HC? Hát, ja. Akkor most már megértettem a Hey Mr. HC Gangstert a Gangsta Zolitól. Király. Akkor most már mindent tudok szinte. Csak azt nem tudom, hogy mi az, hogy hívják a zenekart? Slipknot. Le tudnád betűzni esetleg, hogy a hallgatók, akik műveltek szeretnének lenni, és ők is stylisok szeretnének lenni, és a többi, és a többi, és a többi, azok tudják azt, hogy mi most a menő. Tehát ugye, ahogy a vicc mondja, hogy amikor a parasztmácsi feljön Pestre, tudod, és elmegy a kuplerájba, és akkor egyszer azt mondja neki a madám, hogy nem ővel kéne lenni most, hanem most ebben a szezonban Pesten a fókkal divat. Tehát, érted? És akkor mondja Parasz bácsi, fókkal, tudod, aztán jövő évben a lúd, meg mit tudom, és akkor szivatják. Tehát, hogy mi ennek a szezonnak a fókája, mi ez a Slipknot? Betűz, légy szíves. Akkor egy S betű. Egy nagy S betű. Aztán egy kis L betű. L betű. Egy I betű. Igen. Egy P betű. Egy P betű? Igen. P mint? Pali. Pali, jó. Megugrottad a bunkizmus próbáját is. Aztán igen? Egy K betű. Egy slip? K. Nem slip, not? Én azt hittem. Slip, K. Igen. Slip? És egy not. Slip, not. Igen. Aha. És ez a hardcore királya. Hát, ja. Jó van. Akkor most már remélem mindenki tudja pontosan, te Slipknot. Ja. A Chat Lady mindenkinek leírja fonetikusan is, Slipknot. Ez ugyanolyan, mint a Pittsburgh annak idején a földrajzkönyvben, meg az Washington. És most már akkor tudjuk, hogy mi a divat. Kösz, hogy betelefonáltál. Ezzel most nagyon-nagyon sokat tettél hozzá az adásmenethez. Hát, akartam is. Ahogy egy régi kresszoktatón mondta, hogy te vagy a legprincebb srác a halpiacon. Hát köszönöm szépen, hogy betelefonáltál. Úgyis, mint ember, úgyis, mint a műsorvezető. Slipknot! Most már mind a ketten tudjuk, mind a hárman tudjuk, és az is, aki benéz itt a stúdióba, tudja pontosan, hogy mi az igazság a Földön. Köszönjük szépen, hogy telefonáltok, és köszönjük szépen azt a sok-sok köszönő levelet, ami ide a 1078 Lajos utca, vagy 10-10-10-10-10-37, vagy mi? 1037, 1036, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, levélhullás. Köszönöm Párizs, és szeretlek Rob. Chatlady itt a stúdióba. Gyerekek, nem tudunk ellenállni. A zene és a tárgyilakos műsorszolgáltatás, ami életünk, és értetek, csináljuk, és esküszünk, hogy nem a pénzért. Isten fizesse meg. Ez pedig itt, akinek még nem szabadult volna föl a szíve. Estefem 98.6, Candy Stanton és a Young Hearts, Run Free. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done when you just can't break away. Just can't break away. Oh, young hearts, run free. You'll never be hung up like my man and me. ez Candy Stanton, és itt az Estefem 98.6-on a Hitremény zsűrölet Cat Ladyvel, Robbal és Párizsi Mikivel. De mit is szaporítom én itt a szót? Őszintén szólva, nemrég ért véget a barátok közt, és nem sokára elindulunk egy hosszú-hosszú időutazásra. Keresztül a téridő fundibulum féregnyúlványain. És kezdetét veszi egy olyan trip, aminek egyikőtök sem fog tudni ellenállni. Kezdetét veszi a Hitremény zsűlölet 9 óra utáni mi interjúköre. Erre várunk jelentkezőket. 243385 0639 986 986 Slipknot, vagy mi a tököm, illetve estefem@estefem.hu. Aki bunkon eszégyelje, a YouTube-nál én leragadtam, és a Joshua trióta, a csöves farmeromat betűrve a velúr peszkó csizmámba villázok minden egyes új lemez megjelentekor, Bonónak, Edge-nek és a másik két fiúnak, akiknek mindenki ismeri az arcát, de senki nem tudja a nevét. Ez pedig itt az Even Better Than The Real Thing, az Apollo 440 közbenjárásával, egy kicsit más hangszerelésben. És ahogy a franciák mondják, je présente la E2, mesdames et messieurs. Itt az Estefem 98.6. Lassan-lassan tessék tényleg telefonálni, komolyabban is, mert elúgyjuk magunkat itt a stúdióban, elmacskásodnak a tagjaink, most pedig táncolni fogunk, egy Sydney romkazettát fogunk levet hanggal hallgatni, mi alatt ez a szám szól. Tessék, hadd szóljon! Táncolj! You won't be denied. Your heart is where it's always been. My head is somewhere in between. Give me one more chance. Let me be a lover tonight. You're the real thing. Give me half a chance to ride on the wind.